Okiliw naririnig mo pa ang iyong sarili. Nakakabaliw lumalabas sa iyong bibig. Alam kong uto, uto ako. Alam kong namarubok. Paol lang din naman kasi ako. May nararamdaman din ako. Di kasi manit na tulad mo. Alam kong sanay bumitaw ang isang tulad mo. Sinasadya mo ba ang lahat? O trip mo lang ba ako saktan? Pagkatapos kong ibigay balik at pag ika'y umiiyak, ano bang tingin mo sa akin? Isa ba akong alipin? Wala ka bang moda? Anong ginawa mo? Nagtiwala naman sa'yo. May nararamdaman din ako. Di kasi manhid na tulad mo. Alam kong sanay bumitaw ang isang tulad. Binitawan mo lang ba talaga ako? Paano naman ako naghintay ng matagal sa'yo? Wala lang ba talaga lahat ng yun sa'yo? Ano na bang gagawin ko?